yéen bokk taalibe yi yéen waa njiital yow sëñ Malick ak say bopp sang bu tedd dara ngeen di nuyu ak mboolem taalibe yi ci teew ak say bopp ak say bàyyi ñooñu fii tey ñëpp ci ñaari ci leen ngir ñëpp ci leen ngir dëgal leen ngir jëmin leen. Kon nag di nga xam ne moom moo war mooy bokk taalibe yëpp nañu teew si fii ngeen yëpp ni tey am ngeen gan goo xam ne gii gan bu jotee am la gan la goo xam ne gii barab bu mu teew njëriñ wàcc na ca barab boobu leen tewal wàcc na ca barab boobu leen leer wàcc na ca barab boobu leen amul genn gan goo xam ne gii waaye mos na ko am ci lislaam mu ëpp ngëneel gan gii ndax gan gii na leen wóor ni leer ak rasulullaay moo nekk ci moom xam-xam ak rasulullaay moo nekk ci moom te ku xam ne kii teew nga ci barab bii tey déglu li nga xam ne moom lay waxtaan ak yéen tey te nga déglu xel mu sell ak xol bu laab dan la wóor ne kii mooy ki nga xam ne tey jii mooy jëriñ jaan yi ci wàllu yàlla. Kon nag na ñëpp teew si ci barab bii màggal gan gii siyaare gan gii déglu gan gii ngir jëriñu ci li nga xam ne mooy jënd tey ci làmmiñam te muy ngëneel loo xam ne lii dafa bàyyee ko ci moom ñaar jaan ñëpp nag na leen wóor ne lépp lu ngeen daan dégg tey ci moom ñëw leen fii tey ngeen toog déglu lii nga xam ne moom lay waxtaan ak yéen kon su boobaa de da ngeen xam ne lépp lu ngeen daan dégg lu wuteeg lii loolu amul. mooy bokk maa ngi di nuyu Moussa Cissé ca daaru ko ma Faraja yéen waa Njiffé ñu ngi leen di nuyu Mali ak say bokk say bàyyi say bàjjan say mag say rag say xarit say dëkkandoor say taalibe ñëpp ñu ngi leen di nuyu bàyyiwuñu kenn say gan ñëpp ñu ngi leen di nuyu bàyyiwuñu kenn problème ñu laal ak mu laalu yeneen yëgal ne tey ñëw nañu fii ngir dara jaay Malick mii nga xam ne seen doom la kenn humpali woon ne jàng na dañ na réer gindeekun yéen ko joxe woon jàng mu ngi dox ba jot li mu jot ci wetu Saïr dégg na baati na guti na ko ba indi na leen ko baati bi mu indi nag am na ñu mu jaaxal waaye nag du jar rek fu ma fasee jaaxle jaaxle aw gars yi ndax baati mën la wa Makka jaaxaloon moo jaaxaloon wa Makka ci yéenent yàlla Mouhamad bañ xëy ko génn baati moo jaaxaloon wa Mbakke ca Mbakke ba ñu xëy génn Serigne Touba fin ça ci baati lañ ko songeexoon ba def ko ca lañ def. Kon baatin ma da dañ di génn lu may mu jaaxal aw gars yi waaye na leen wóor ne Saïr ak baatin ñu ànd góor yàlla yéen a mësu ñooy dara jaay dara lu may baatin ñoom nañ mas a jaay mooy baatin Saïr bi ñëpp ko bokk ku ne fekk na ko fi ku ne gis nga ko ku ne mën nga ko toppandoor ko mbaa nga jàng ko ci kii gi rek man ko ni ñëpp baatin noo de lu xam ne moom dañuy wuti sëriñam naan ko fii mu ne nag Mali mii di seen doom di seen rag war na leen ne dañ nag réer li mu indi fii ba tax mu jaaxal leen man su fekkoon moom mi am xel la su ma joxe suma gune mu jàngi ñibbi si jéggaat leneen dem ca dikk jàpp loola ba xattan ca fasante ko ay samay bokk man damay seet loola ba xam lan la ndax kan moo doxoon Serigne Touba dëdd ay bokkam moo taxoon yent yàlla mu mën dëdd ay bokkam kon nag su amee doom maa nga am rek mu dikk feeñal lu demee noona la ba xattan caa yàqwante man su doon man dama koy toppatoo ba xam lan la moo gën rek lim nekk lu moom te na leen wóor ne yéen ñi nga xam ne ay julli ngeen alquran wax na ci baatin yent yàlla mu mat wax na ci baatin Cheikh Tidiane wax na ci baatin Serigne Touba wax na ci baatin kon baatin bi ñu wax yàlla moo xëy ne yéen yàlla moo naa fatal naa lekk fatal mu bii noonu li yàqu rek lekk laa xumaa te xëy na moom ñu fënd koo maa daal ba ñu ci man ñu ma doo àllee ko ba yéex di si ba yéex di ko si raatal mu saq yi ba yéen suba ko laa xumaa saraan fan fii sama. mu dellu wax ne isa jaa na sur laay wal fatu war a ay tanaas yëpp doxaloo ne fi dii nii laay mu dellu wax ne alam na sara lakk sa da rakk u wale naa xam ka wi si rakk la si yam xaana sa rakk war a faanaa lakk si ka rakk fay na maan xam sur yu saran fay saa farax ta fan sa way laa rabu ki farxa yent yàlla moom ak xëy ne yàlla wax na ma ne ma wax leen ne fahri foon yi xabla an tax bu doon yi kay fa tax bu doon yi lam tahri foon yi Serigne Touba xëy yu Cheikh Cheikh ba du Cheikh Tidiane xëy ne allahuma salli ala sayyidina Muhammadin fa aati li ma wal xaatimi li ma sabaqa naasiri l xaq bil xaq wal haadi ila siraatika al mustaqim wa ala alihi xaq qadarihi wa miqdaarihi lfakim Serigne Touba xëy ne ama dawamu sikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana muridu yaktul far qultu saarika bila israari wala ubali bi sawi len kaar fa qultu man taraka sidra llahi bi sikri xayri fa qulu llahi fa kayfa yunsa aw yuqafilu lwara sidra alladi qalaqahu suwara wa annahu bidayatu lwilaya wa tarkuhu nihayatu lxiwaya kun mubtadiyan fa nahyu awla maa tasimi ya uqiyu bika bi la ilaha illallahu wa muntaha muqtasirun bi allah nga yenn kon baatu la ilaha illallahu ñetti melo la benn bi ci lammi lay bayekoo benn bi ci xel lay bayekoo benn bi ci xol lay bayekoo baatinub jaamu yàlla ngo foofu la jaamu yàlla nekk feneen fu ngeen ko wut nekk fa jaamu yàlla nekk ci organisi nekk ci loi yi sarihatu moo de loi argunité mooy xumb-xumb yi nga xam ne dañuy dox de dajee di wëy yooyu ay organisé la di jaamu yàlla riwaaya moo de litir yi bind ay waxtaan la yu xam ne démb la woon ay wax ay dafa-dafa ay jaar-jaar ay xumb-xumb kay gi dajale ko di ko nettali li ci des wëy la wëy woo dégg waaye wëy waayam kooku yooyu ñu jaamu yàlla luy jaamu yàlla yàlla jaamu wooy lu hut yàlla dafa wéet wéetal wéetal lu ku ko wéetal rek la soxla yàlla xol moo koy jaamu ak xel yàlla xel ak xol moo koy jaamu la yansuru aswaarukum walakin yansuru qulubukum xooluma seen i yëngatuy jëmm lu ma xool moo di seen i xol xol yëngatu te xol mooy jaamu yàlla bis penc yàlla nana xol laa fa faale wala fi nana yàlla xol la faale bi yéen a ko waxal seen bopp kon xol mooy jaamu yàlla ak xel xel mooy xam ne da jaamu yàlla xol mooy nangu jaamu yàlla jaamu yàlla mën a am kooku la moo di islaam la ngeen dégg ne tàqali naa sarihatu ak islaam maa tàqali sarihatu ak islaam ci lu wér ndax dañoo bokkul tañ boole leen boole gi nag sànq nañu bari fii mu ne Abdou Diouf moo tëral service moo tëral loi waaye service lay fay waaye di fay loi loi lu ko tax a jóg ay yar la la dàq rek boo ko jëfee kenn dootu la ci yow waaye jëfee ko ba tax ñu fay service lu ko tax a jóg moo de engagé jàpp lëggéeyam service bi lëggéeye ko fu wér dee ñu fay kon islam mooy service aslamtu wajhi li rabbal alamin jébbalu moo de engagé waaye nag ba nga jébbaloo kat foofu sama bokki murid yi jébbalu kat xemul ci dem ñu tëfle la rek nga diwoo dem ne jébbalu naa jébbalu dafa àndum ndox jébbalu moo de jébbale sa bopp ana ko jébbal sa bopp sa morom ñu lu ko war ci yow jébbal la yàlla ndax aslamtu nafsi li rabbal alamin nga ko kon lu ko war ci yow moo di jébbal la yàlla waaye képp koo xam ne jébbal nga ko sa bopp ngeen am ren bi diwéen te wanul la gan booba ka sooy ba wuti beneen sëriñ amulu sëriñ de sëriñ daf laa jëlee fi nga nekkoon fi mu la fekkoon toxal la feneen fu ko gën a tedd Serigne ndax laa jëlee fi mu la fekkoon yóbbu la feneen fu ko gën a ay leer. Serigne ndax laa jëlee fi nga nekkoon def ci yow dugal la feneen foo gën a ràññeekoo. Waaye Serigne du ngeen ànde rek jëmm ji ak tawlit wi ak kaala gi. Day de Serigne Touba watiwutul loolu. Ku ko xoote Serigne Touba watiwutul loolu. Serigne Touba di nga la Moussa ko wax daawul yaree góor baatin la laa jóot. Serigne Touba baatin la xooteoon moom laa mën na doon joxe. Serigne Touba de maanaam dex ku dem di ku soobu ne mes su génne xam boromam. Serigne Touba ku ne xam yàlla man da am Serigne Touba nga weddi. Boo dem murid yaa waxut dëgg Serigne Touba wax dëgg. Daawul yaree góor baatin la laa jóor cee mbàkk yaay góor askay bamba. Serigne Touba de maanaam dex ku dem di ku soobu ne mes su génne xam boromam. Ku ne xam yàlla du man te xam yaa fen waaye Serigne Touba mën na wax dëgg. Xam yàlla xam fa mu teg yéenéen bi war na ku ne. Ku leen xamut yàlla buñ xam kooko yàlla loolu Serigne Touba Serigne Moussa Kam moo de ko ko wax. Kon nag Serigne Touba dem na bene wa kasfuna asraruhu laysa yali hunalika wi firhi barahami fa man yurid tafsilati talamana yutallaqu dunya talaqan bayyina asraruhu akhfa min an tuktafi fi suhufi li kulli fi tasarrufi bal annaha tunaru bimaqabala la bimunakarati wal mubahada. Kon Serigne Touba mu wax ne secret baatu la ilaha illallah moo de jàmm yàlla moo de yoonu pii ba jëm àjjana. Secret baatu la ilaha illallah mu ngi ci biir baatu la ilaha illallah jàmm yàlla mu ngi ci biir baatu la ilaha illallah. Ku xam ne da nga koo bëgg a xam demal hujju ku la ko wan nga mën ko jàmm. Jàmm yàlla newut fële new ci kaw new ci suuf. Jaamu yàlla foo nekk fa la waree jëmm jëne foo nekk jaamu yàlla war na la boo tëddee ci sa lal ba bëgg ne la sax jaamu yàlla ngi la war feet ba ngay nelawee. Kon jaamu yàlla dañ koy xam waaye duñ ko jëfee ci ciri biti yi. Ciri biti yi lu leen tax a jóg ci yëngatu moo de toppatoo sa jëmm ji. Toppatoo sa jëmm ji moo tax ciri ñu ne santaane jëngat leen yëngatu leen seen jëmm ji mën a tedd. Loolu moo tax sareato jóg. Waaye islam coqol la ne yàlla moo ne ina diina xenn laa islam man yab taqi xayra islam diinan fala yuqbilu minhu fi laxirati min alqaafirin alyowma amaltu lakum diinakum wa amantu alaykum nicmati wa raditu lakum islam diinan. Yile yépp ay wax la yoo xam ne yàlla moo ko wax ci alquran. Xam naa yépp duma leen mën a firi nag ndax am nañ ci sax yoo xam ne fim ma fàtte naa ko. Kon nag Moussa bismillah tàmbalil ma ci yi ma waxaali yi ma ci mën a yi ci mën a ñëw ñëw. Yàlla moo jëkk lu ma jëkk a wax moo ne yàlla mooy wax ne innaa naka man yàlla fàtte naa danaa gindi lakka ñeel yow Mouhamad fasan ak gindi mu biinaan bi bir danaa la gindi ba nga xam ne li yàq fira ndax ma jégal lakka ñeel la maa taqa dama la jiitu woon ci say bàkkaar wa maa taaxara te dootaa ko xamin nag bon naa gindi naa la dootaa am bàkkaar. La jiitu woon ñu ne nag Mouhamad de ma sa am bàkkaar xakay Mouhamad mën naa am bàkkaar waaye fa fekk bàkkaar ñaar la bu saayir ak bu baatin. Bu saayir bi kooku masu koy yéeg boobu moo de bu xow bi. Bu baatin bi kooku moo de bi nga xam ne amoon na ko te waxtu wa nga xamee ne am na xel te amagut wax ñu diggante boobale daf ci doon bokkaale yàlla ndax booba gisoon na leneen lu dul yàlla. Waxtu boo xamee ne gis nga leneen lu dul yàlla di ci yëngatu rek loola sa xërëm la. Loola nag moo doon la nga xam ne yàlla na na ko nag danaa bu ma la xamalee sama bopp nag danaa la jéggal say bàkkaar. Loola moo de lan moo de fari foon yi xabla anta bu duni xam leen ma door may jàpp ku ma xamul man la ma jàpp kay fa tëg kay fa tëg bu duni in lam tahri foon yi yàlla ko waxal boppam dégg ngeen. Yàlla nee na ku ma xamul man la may jàmm kay fa tax bu doon yi naka nga maa jàmmoo daf laa yëg gisoo ko foofu di kay fa tax bu doon yi naka nga maa jàmmoo il la tarifoon yi te xamula ma ah ijji na la sato de. Kon mu wér la ne jaamu yàlla mu ngi ci kaw xam ko rek ku ko xamul man la koy jàmm. Isa Dia Nusur laay ah ndo ndi yegg ko sax wa yuuti ma nixmatuwoo boobu mam la toxal ca ca ca ca bàdd wa yuuti ma danaa la jox yow Mouhamad niamatu woo sayit xiwal xiwal yii ma la warlul xam ne dama la ko na ma jox danaa la ko jox si gannaaw bu ma la xamalee sama bopp nag boo xamee yàlla laa lay jox nag xiwal yii lépp lu ma warlul ak jaam maa ko tee ba ker bu ma xamee ker bu ma xamee laa ko koy jox waaye fépp xamul ma rek mën a ciy jox moo de li ma la dencal mu ngi nii fi man boo dikkee ma jox la ko boo dikkul nag mënuma la ko jox kon wayuti ma nii ma doo lum ca kat daa teg say dëgg it ci siraatal mustaqim ba xam ne xajjana rek mooy sa kër fa ngay jaari wayansuruka allahu nasran xasisan danaa la dimbali yi ndimbal lu tedd lu xam ne kenn dootu man ci yow dara Mouhamad ñii de yàlla dig na ko Mouhamad foofu la ah boo demee nag yenn fër yi ñu naan inna fatana laka fatu makka fatu makkata lañ ko moomale du fatu makkata fatu makkata moom man moo defoon fatu makkata waaye du wut yàlla yàlla bi bu ne Mouhamad fatu moom ci boppam moo ko nam fatu waaye du fatu makkata fatu makkata moom man moo ko defoon ak ci bokkam waaye moom du yàlla ne fat danaa la fatu rek moom la ko nam a defal kon fatu jooju le bu leen ko firee fatu rek xem ca xubbee la di waaye gindi la gindi ja it moo di gindi ko ci boppam ba mu xam ak isa ja nasrullah isa ja baa dikkal yee la yow Mouhamad nasrullah ndimbalal yàlla wal fatu dama laa gindi ba ma la na ma dimbale dama laa gindi ba nga xam waraye ta naas ya doxuloona fi diinillaahi ma dal de la nga dal di gis nag nit ñi tabbi nag ci diinaay yàlla diinaay yàlla nag moo di islaam diine yi nag dañoo bari diinaay yàlla la wax waraye ta naas ya doxuloona fi diini moom man moom ñi àndoon nag moom diinaay yàlla lañ àndeoon mooy xanduwu ñoo na moom diine yi nga xam ne suñ diggante la ne ndax moo déggee diina daynu diina moo dee daynu daynu mooye bor bor yi dox diggante nit ñi ak nit ñi diggante bàyyi ak yaay diggante doom ak bàyyi diggante dëkkandoor ak morom ma diggante gan ak njaatigéem yooyu le doom aadama foo ko fekk muy yëngatu ci yent laa yëngatu fay leb mbaa muy leble mbaa muy fay mbaa muy fayeeku lebinu ak la fayin ni moom la ñu yàlla séparel na ci alquran tax mu ne ñu al yowna ak maltu lakkum diinukum bisub tey bii seen xeeti diine yi limal naa leen ko mu ngi ci téere bi bu ngeen ko doxalee ni ma ko santaanee ci téere bi lépp aw jiwulaay jur su fekkee ne nag man ci sama bopp yéen a ma cay delloo lenn na ci xeeti diine yi islaam naa ci sox islaam lenn la di ñaar bu kenn def islaam mu de ñaar sama bokki fóri yi nag ndax sax man bokk ma ci fóri yi di waaye na fóri yi ñooy xoon ni ñooy ñoo gàllankoor nit ñi li ci gën a bari ndax koo jëne lu de islaam ci xeeti sariatu la lay demee sariatu aw yoon la lu ñu luwaa la lu ñu yoonal la ci jamono bu jamono ci jëli wiyee rek sariatu booba de dafay wii xaam di jur ah foori am su dët yi seigneur loon fi defoon sariatu barki démb jiw wii dañ ko jël mbaa dañ ko daan forcé sax di tabi jiw di këna na jiw wi dootuñ ko jël kenn dootu ko joxe saa yàq kenn ku ci nekk nag lu jub nga ci jublu rek kaafa noon buñ ko joxe buñ xam ji gerte kii ne fi mu ne foyetuñ ko dootu ma ko joxe kenn ku ci ne sa loi tëdd na di kon sariatu loola ko tax a jóg moo tax sariatu Mouhamad boo ko def bu Isa boo ko tag bu Moussa bu Moussa boo ko tag bu Daouda kenn bokkalee tee sa morom sariat waaye islaam benn lañ ko islaam moo de yàlla kenn la amul ñaareel ku njëkk ku mujj ñëpp lii lañ bokkoon wax yàlla kenn la amul ñaareel kon alam nasara lakk dañ dee root ca téere ba de alam nasara ndax hubbiwuma lakka ñeel la sëdraka sonqal ndax mu yow mama duut maa la hubbi saqal nii da nga xam ne lam ne ca téere ba xel mënu naa jot bët mënu naa jot man maa di jot bët dégg nga hubbi naa la sonqal ba nga xam ne wala naa xam kay si raaka ma sippi la say Bakar nag ban ma xamee laa la sippil nag say Bakar Bakar yi nga xam ne tege woon na ci sa kaw wala naa xam kay si raaka la si am xala sa raaka la si Bakar la woon yoo xam ne am xala tegu na am xala sa raaka ci sa kaw tege woon na woon na ci sa kaw la si am xala sa raaka wala fa naa laa ka sikk raaka ma yëkkati sa tur ba ñëpp di ko déglu. fa ina maa xasiri yu soraan nekk na ci gannaaw coono jàppandal mu mat ko sonnoo nga waaye gannaaw génni naa la na sa coono wàcc na ina maa xasiri yu soraan fay saa farax ta fan sab gannaaw noppi naa nag ci lii fan sab wéedul ci man nag maane sa ndimbal wéedul ci man wa ilaa rabbi ka farqat loo xam ime tam jëm si ci ko ci man xucci ko fi man maa ko yor maa ko moom ak fu mën a nekk man maa ko moom xam ni jiw boo soxla woon tey ci banque yëpp kaw lax bii dama ba ndakaaru ceeb bi jiw fexe bi mu signal la bu laa signal booy jëpp banque la mu ko dugg waaye boo jëm ne loo jege banque bi te xab bu signal la loo ci mën a jot kon yàlla moom moom yëfi keneen mbokk ci ba nga koy amal kenn fekke woo kon bu ci kenn ne yaakaar sa morom dina ci dara suñ sang bu tedd ba moo ne alloru wa naffo min arahmaani laysa min albiilaani wa soudaani alloru wa naffo ak lor wa naffo am njëriñ min arahmaani mu lay tukke fa yàlla laysa min albiilaani tukki wut ci aji weex wa soudaani ak weex ak ñuul alloru wa naffo min alwahaabi laysa min alahbaabi wa alahdaayi lor ak njëriñ nekkul ci mu nga ca aji maye ja nekkul ci ki la sopp nekkul ci ki la noonu alor wa naffo min aljabbaar yi laysa min alfuyaari wa labraar yi njëriñ ak lor mu nga ca kenn ka nga xam ne amul morom waaye nekkul ci jaamukatu bi yàlla bi mbaa baykatu bi yàlla bi kenn yaralul la ci lor lor daal njëriñ a ko lor daal yàllaa ko yoral boppam moo ko moom njëriñ daal yàllaa ko yoral boppam moo ko moom comme na ma jëriñ kenn mën a ci dara comme na ma lori kenn mën a ci dara ku cee làqu jël yàlla te bañ a làqu sa morom morom yi ngeen di làqu di sukk di raam naa leen tat nangam kenn ku ci nekk ma nga lu ko jaxal kon bi ci tegee moo de ina diina yada laa islaam yàlla moo wax ne ina diina ka day bor yi ngeen ngeen de leble di yëngatu ne man ngeen koy lebal yada laa beesi fi man islaam mooy islaam rek eesi fi man moom laa defay man yabtaqi xayra islaam diina fa la yuqbilu minhu fi laxirati min alxaasirina bu fa taxawee ku ma yëllu mooy islaam doo fayeeku islaam nag lenn la du ñaar du ñett soxlawul ma ñaari hëmb benn hëmb rek laa soxla benn hëmb bi lenn laa ci soxla nañ ma yët islaam ku ma yët islaam fayee ko ku ma yët islaam doo fayee ko te bu kenn foog ne kenn dana fayee ko jox kenn nag bu keroo gee kenn ku nekk la nga fayee ko am nga ca soxla yët yàlla ma lim riili botam ba lim riili rii buñ ko fayee ko am nañ ca soxla si ci mën sedd bàyyam sedd ko ci waaye mënu ko cee sedd amu ci kenn ko xam ne li la yàlla sidd mën nga ci coppati lu néew ak lu bëri jox ko keneen sa gis bii sa dégg gii sa wax gii sa kattan lii amu dara loo mën a coppati ci lii la yàlla sidd jox ko sama kenn ku ne li nga sidd doy na yaa ko am na ci xam al yowma tey ak maltu mën na làkkum ñel leen diinukum seen xeeti diina diine yi nga xam ne yàlla doon nañu ko waaj séparel ci téere bi waxoon naa ko ca gannaaw bii defee leen ko lii leblee leen nii fayee ko leen nii yooyu la suñ diggante la nekk li ci yàlla soxla moo la islaam nee nañ weet islaam moom laa defay bis bi kon wax ji bëri nay jaaxle waaye nag doom adama bindul noonu waaye du njimte ci ñun nag di ñàkk xam ci li ñuy wax doom adama bindul noonu na leen boor ne bu sa taxawee koo jaamu kulit yàlla doo fayee kon nag seen maalin mii nga xam ne yàlla jox na ko li mu ko jox mu indi fi fii ci seen biir, tere ngeen jàppale ko, tere ngeen jàppale ko. Su ngeen ko jàppalee dana dem, su ngeen ko jàppalewul dee dana dem. Lii nga xam ne moom la jëlee daaru indi ko fii, lu sell la, lu xam ne kenn du ko yor yàqu la ko jëriñoo la, ku ko yor yàqu la ko da nga ko jëriñoo. Rasulullah jamono mitteel na lool. Cheikh Touba kenn na waaye bëgg naa ngeen dimbalante yaramaan di jubóo Iblis mo din ko kanya mong sigyo pudro jelo. Sigurad. Wala ang hongo. Pero may